like a lover. Het jaar was 1980 voor de Little River Band, een cool change. Wilt u ergens anoniem over praten? Dan kunt u terecht bij Sensor. Zij zijn dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. Mariska de Vries. Dag en nacht een luisterend oor. Het is goed dat dat luisterend oor er is, want het is hard nodig. Ik ga praten met Hans, hij is van Sensor. Hans, welkom. Ik noem met opzet je achternaam niet. Jij wilt graag anoniem blijven, omdat je mensen aan de telefoon helpt met moeilijke verhalen en daarbij je eigen privacy wilt beschermen. Ja, nou niet alleen moeilijke verhalen, verhalen. Verhalen, goed. Want wat doet Stichting Sensor precies? Kun je daar iets over zeggen? Eigenlijk één ding, en dat is luisteren. Ja, en waar luister je precies naar? Wie bellen er naar jullie? Iedereen in heel Nederland zou in principe kunnen bellen. Want jullie zijn een soort hulplijn? Ja, wij zijn landelijk georganiseerd. Dus er zijn heel veel plekken waar mensen bij Sensor zitten of horen. En ja, het maakt niet uit waar je luisterplek hebt, zeg maar. We zijn er voor mensen die ons willen benaderen via de telefoon, dus met hun stem. Of via de chat, of via de mail. Daar kan het ook mee. En dat zijn mensen die graag hun verhaal kwijt willen, of advies willen. Of contact gewoon willen. Contact willen, dat is het sleutelwoord. Ja. Want kunt u een voorbeeld geven, waar bellen mensen over? Ja, over alles. Als je contact wil en even niet contact hebt, geen mogelijkheden om contact te hebben. En er is wel een sensor die 24 uur per dag voor je beschikbaar is. Dan kan dat een mogelijkheid zijn om toch dat contact wat je nodig hebt in je leven, om dat te hebben. En is dat dan vooral ter bestrijding van eenzaamheid? Of zijn het ook mensen die gewoon hun probleem is met een onbekende, anonieme persoon willen bespreken? Nou, over het algemeen zijn het dingen die ze niet gemakkelijk met anderen kunnen delen. Ik stel het me altijd zo voor, ik loop op straat en ik kom een heleboel mensen tegen. En drie van die mensen die ik tegenkom, die zou ik 's avonds, 's nachts, 's morgens aan de telefoon kunnen hebben. Alleen op straat komen ze niet naar me toe. Nee, dan is de drempel, de barrière gewoon te groot. Precies. Ja. En waarschijnlijk ook niet bij vrienden, bekenden. Het zijn vaak... En komt dat door schaamte of is dat gewoon omdat het iets is wat ze niet willen delen? Kan. Daar kan me er nog niet zo heel veel bij voorstellen. Kunt u een concreet, zonder natuurlijk namen en rugnummers te noemen, een concreet voorbeeld geven waar iemand over zou kunnen bellen? Nou, je noemde het zelf al, eenzaamheid. Ja, iemand die zich heel ellendig voelt omdat hij altijd elke avond alleen op de bank zit. Ja. Weinig kennis en vrienden heeft en niet weet hoe hij dat moet oplossen. Ja, die mag dan 3 keer per dag bellen. Oké, daar zit wel een limiet aan. Ja. Nou, in het begin niet, toen was het dus ongelimiteerd. Maar daar is wel een soort limiet bij gekomen. Want jullie hadden ook mensen die 10 keer op een dag belden. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk, dat belast jullie te veel en andere mensen niet aan de beurt. Ja. Neemt heel veel van de capaciteit weg. Ja. Dus we hebben daarin gezegd dat het 3 keer kan. Mensen weten dat over het algemeen ook. Ja. En tellen hun keren. Ja. En verdelen die over de dag. Maar zijn het mensen die dan elke dag bellen? Of zijn het ook mensen die maar eenmalig bellen? Er zijn mensen die elke dag bellen. Die gebruik maken van die 3 keer dat mag. En er zijn ook mensen die 3 keer per jaar bellen. Ja. Of 1 keer. Ja. En daarna nooit meer. Ja, ja. En mensen die elke dag bellen, wat is dat gewoon om maar gewoon menselijk contact te hebben? Of zitten ze ook echt met problemen? Ja, uiteraard zitten er vaak problemen onder. Maar het is niet zo dat het standaard een probleem is waarmee ze bellen. Het kan ook gewoon alleen de eenzaamheid zijn. Het kan ook alleen, of een dag. Ik wil graag vertellen wat ik vandaag gedaan heb. Gewoon je dag delen, kunnen delen met kunnen iemand. Kunnen delen, heel simpel. Ik kan het met niemand delen, de muren komen op me af. Ja. Ik zit de hele dag binnen en ik wil gewoon delen met iemand dat ik naar buiten ben geweest. Ja, nu zijn jullie natuurlijk vooral luisterend oor, maar heb je ook een actieve rol in adviseren van mensen hoe die situatie op te lossen? Kun je ook zeggen, bijvoorbeeld, neem eens contact op met iemand in gemeente om een buddy te vragen of een maatje te vragen? Het zijn vaak mensen die wegen al lang kennen. Daar zijn we dus eigenlijk niet voor. We zijn geen dokter, we zijn geen hulpverlener. Nee, je bent geen adviseur, je bent echt alleen het luisterend oor. Juist je mond houden en luisteren naar wat iemand zegt. En contact maken, rapport, dat je dus voelt dat je het over hetzelfde hebt. Dat zul je te vinden in een gesprek. Ja. Daar gaat het om. Ja, als mensen meer willen weten of zelf behoefte hebben om Sensor te bellen, wat is het telefoonnummer? Dat staat allemaal op de site. En de site Sensor is... in. Sensor en dus met dubbel O. Komt alles goed. Sensor.nl. Ja, ja. Goed, ik wens u heel veel succes en het is mooi dat u dit doet. Nou, bedankt. Ik sprak met Hans namens Stichting Sensor. C'est un air qui vaut pas dire on. C'est presque rien, c'est qu'une chanson. Quand on se met à parler d'amour, nous on traîne pas dans les discours. Quant à lire les auteurs costauds, faut prendre sa loupe et ses bachots. Mais pour nous parler dans la nuit, les mots de la rue, moi, ça me suffit. Quand c'est pas l'heure des bises dans le cou, quand je suis tout prêt à te foutre des coups pour s'envoyer tous nos motifs, on traîne pas dans les subjonctifs. Je te dis salope, tu me dis ta gueule. Les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent, mais y a une chose qu'ils savent, mamie, c'est qu'on n'est pas de l'académie. C'est un air qui vaut pas dire on. La la la la, la la la la. C'est presque rien, c'est qu'une chanson. La la la la, la la la la. C'est un air qu'a servi 100 fois à dire je t'aime, à dire et toi.

brush my teeth, I put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick a book up and then I turn the sheets down and then I take a deep breath. Now good luck around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think anymore tonight, 'cause dreams last so long. Even if they're gone, and I know that you love me, and soon you will see you remember me, and I was meant for you. Yeah, you were meant for me, and I. De Amerikaanse zangeres Jewel en You Were Meant For Me. En daarvoor Leo Ferré en Saturnaire. Skills, de finals. Het evenement waar beroepsonderwijs samenkomt met het bedrijfsleven. Vorige maand waren de nationale kampioenschappen vakwedstrijden voor het mbo. Ook Albeda-studenten lieten daar hun vakmanschap zien. Herman de Bruin. Volgens mij zijn de Olympische kampioenen in de studio binnengekomen, Albeda-studenten, Nahom en Rebecca. In ieder geval welkom. Dank u wel. Jullie hebben al je fans meegebracht, want er zitten nog meer mensen in de studio. Jazeker. Ja, waarom is dat? We wilden het gewoon met z'n allen meemaken natuurlijk, zo'n radio-uitzending. Want, en jullie hebben natuurlijk ook met z'n allen hiervoor gewerkt. En je hebt goud gewonnen op de nationale finale. Nou, dat vergt wat uitleg, vertel. Nou, wij hebben geen goud gewonnen. Degene die goud heeft gewonnen, die was verhinderd. Ach. Wij zijn wel allemaal finalisten, maar net geen podiumplek. Oh, het klinkt als de Olympische Spelen zo ongeveer. Podiumplek, goud winnen, zilver winnen. Ja, het klopt is dat? Ook wel net zo leuk als de Olympische Spelen. Het is gewoon een plek waar heel veel studenten bij elkaar komen en hun skills laten zien. En dat is de Olympische Spelen ook. Daar komen heel veel atleten bij elkaar en die laten zien wat voor sport ze goed zijn. Ja, en jullie laten zien in welke skills jullie goed zijn. Ja. Ja. En waar hebben we het dan over? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, nou, waar we het nu over hebben, snap ik helemaal niks van. Ik deed medewerker evenementenorganisatie. Dat is de opleiding die ik volg. En zo hadden al mijn teamgenoten vanuit het Alberta een andere opleiding. Rebecca, wat was jouw skill? Om het zo maar even te noemen. Ik deed mee namens de Alberta van de directiesecretaresse. Ja. Dus dat was zeg maar mijn vak. Daar had ik eerst de voorronde van de 19. Nou, toen was ik tweede geworden. Toen ben ik doorgegaan naar het finale. Nou ja, daar toch uiteindelijk vijfde. Ja, want dan kom je allerlei andere mensen tegen en studenten tegen die net zo goed zijn of net iets beter. Ja, we deden natuurlijk wel allemaal dezelfde voorronde. Mm-hmm. Dan ga je er 8 van door. Maar ja, je wordt getest op verschillende skills. Dus het ene ding, dat ligt je net iets meer dan bijvoorbeeld een andere opdracht. Ja. Is het nou anders dan een examen doen? Nee, voor mijn gevoel niet. Nee, ik zie het gewoon als werken, wat ik doe op mijn stage en ook wat ik doe op school. Ja, ja. Dus ik heb het niet echt anders ervaren. Want er zijn meer leerlingen die meegedaan hebben. Jullie zijn nu de vertegenwoordigers hier, maar er zijn er meer die meegedaan, allemaal meegedaan. De twee die hier ook zijn, onze steun, die hebben ook meegedaan. Ja. En hoeveel waren, volgens mij waren we met z'n 11 van Maar het hebben jullie nou ergens, dat vind ik toch interessant om te weten, hebben jullie ergens een gouden medaille veroverd? Of zijn jullie, ja? Ja, één, dat was juridisch dienstverlener, dat was Donna. En die kan hier helaas niet bij zijn, jammer genoeg. Nee, maar die heeft een goud gewonnen. Die heeft wel goud gewonnen, ja. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je je vergelijkt met anderen. En of je dan goud wint, is mooi meegenomen. Maar het gaat om het spel. Ja. Dat de Olympische Spelen, is dat toch ook zo? Ja, het gaat om het meedoen en niet om het winnen natuurlijk. En het is gewoon een geweldige ervaring om er alleen aan mee te gedaan te hebben. Het is zo, om het kort te zeggen, je begint op de woensdag. Kom je aan op de Bungalow Park, waar 400, 500, 600 andere studenten ook zijn. Ja, ja. Vanuit hieruit ga je de volgende ochtend om 7 uur sta je op en sta je alweer klaar voor de bus die om 8 uur vertrekt. En dan rij je met z'n allen richting de IJsselhallen, staan er gewoon bussen klaar en één voor één kom je bij de IJsselhallen aan. En dan begint de situatie. Je komt in een enorme hal waar superveel mensen bezig zijn met allemaal hun eigen vakgebied. En ja, Dat is gewoon geweldig om mee te maken. Een aparte ervaring om dat mee te maken. Dan zijn er toch een soort Olympische Spelen waar je naar terechtkomt. Ja, ja. Eigenlijk, als je de hal binnenkomt, dan lijkt het erop. Want je hebt nog niet zo'n bordje met Nederland erop, maar voor de rest is het net echt. Nee, precies. Ja. Ja. En uiteindelijk wat er gebeurt met de winnaars van de wedstrijden, die worden afgevaardigd via als Team Nederland, als er een nationale wedstrijd ja, van is. Ja, ik wou net vragen, hoe gaat het nou verder? Ja, dus internationaal wordt dat ook weer gedaan. Ja, je hebt Europese kampioenschappen en de wereldkampioenschappen. Afgelopen jaar waren de wereldkampioenschappen in Abu Dhabi. En daar heeft een andere student van het Albert Auka meegedaan. Iris, die deed mee aan de opleiding patisserie. En zij is met deze opleiding is zij hier in Nederland kampioen geworden. En is ze naar de wereldkampioenschappen in Abu Dhabi geweest. Die heeft hier een heel andere ervaring daarop gedaan natuurlijk. Ja. Dat is wel duidelijk, ja. Helpt dat nou ook om een baan te vinden straks? Je kan het natuurlijk ook op je cv zetten dat je toch wel de vijfde van Nederland bent geworden. Ja. Dus ik denk dat dat wel meehelpt natuurlijk. Ja. Ja, het is niet het enige, maar het helpt wel mee. Het helpt wel om mee, je een beetje in de richting van een baan te krijgen. Ja, en er waren ook best wel veel bedrijven, managers, die waren ook wel bij mijn locatie. En die waren ook bij de prijsuitreiking. Oh, die kijken al van wat zijn dat voor mensen en kunnen we die gaan gebruiken? Ja, ja, een beetje connecties. Altijd gunstig natuurlijk, dat soort zaken. De Albeda-studenten, ze hebben de nationale finale gehaald. Er was er één die won goud, de rest is heel tevreden over wat ze gedaan hebben. Is er een Facebookpagina, een website waar mensen eens kunnen kijken en ze zeggen, nou, daar wil ik wel wat meer over weten? Ja, Skills Heroes heeft zijn eigen Facebookpagina. Mm-hmm. Als je Skills Heroes intypt op Facebook, dan vind je hem zo. Dan vind je vanzelf. Ja. Oké. Dankjewel, Nahum en Rebecca en de andere supporters van het Albeda College. Dank jullie allemaal wel. Hij is een kind als vele kinderen, hij is niet meer en ook niet minder. Maar als je praat dan zegt hij bijna nooit iets terug. Hij kan de hele dag verdwijnen, in een wereld vol geheimen. Hij is rusteloos en altijd op de vlucht. Hij leeft alleen maar in gedachten. En hij lijkt op iets te wachten, maar de trein waarop hij wacht komt nooit voorbij. Er bestaan geen medicijnen die de stilte doen verdwijnen. En er zijn nog zoveel kinderen zoals hij. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Als we ze volgen in hun dromen, om te ontdekken waar ze wonen. Misschien vinden we de weg dan naar hun hart. Als wij proberen mee te reizen en ze de weg naar buiten wijzen, misschien vinden ze dan de woorden op een dag. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Ze zijn in oorlog met de wereld, ze bouwen muren om zich heen. Oh, maar laat niet los, geef niet op, laat ze nooit alleen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Stap die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Stap die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I know it's so, and yet I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love and now you're gone. Since I've Barbra Streisand, een Since I Fell For You uit 1971. En daarvoor Stef Bos en Bob Savenberg en Breek de Stilte. PABO-studente Romy van der Meer gaat naar Malawi om daar een aantal weken te werken aan een onderwijsproject van de stichting EduKans. Peggy van Rij. Een reis naar Malawi wat geen vakantietripje is. Ik praat daarover met Romy van der Meer. Welkom Romy. Hi. Vertel eens even wat jij gaat doen in Malawi. Nou, ik ga 2 weken naar Malawi toe. Ja, ik ben daar gekomen door mijn opleiding, want ik doe PABO. Dus ik word basisschool, docenten. En ik ga daar 2 weken werken met docenten daar in Malawi om te kijken hoe daar het onderwijs gaat. En vooral om dat dan ook te verbeteren op bepaalde manieren. Ja, want jij moet voor de Thomas More opleiding, hè, dat is de PABO, moet je natuurlijk een stage lopen. En dat ga jij dus doen via Stichting EduKans. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want blijkbaar is er dus een samenwerking tussen Stichting EduKans en de PABO. Ja, inderdaad. Die mensen kwamen daar bij ons voorlichting geven. Want je moet verplicht naar het buitenland. En ik heb ervoor gekozen om dan met Stichting EduKans daar naar Malawi toe te gaan. En ze doen dit wel vaker, dus er gaan heel veel studenten per jaar mee. Ja, en die gaan dus over de gehele wereld naar een plek toe waar jullie dus stage kunnen lopen in het onderwijs. Ja. Waar ligt Malawi precies? Het ligt naast Zambia. Dus Zambia ligt links en Malawi ligt dan rechts. Ja. En hoeveel studenten doen mee aan het project in Malawi? Er gaan 23 studenten mee. En er gaan ook nog een aantal begeleiders mee. Dus ik ben wel de enige met mijn vriendin van de Thomas More Hogeschool. En over heel Nederland gaan er ook allemaal andere mensen mee die op de PABO zitten. Ja, en dan gaan jullie daar voor 2 weken stage lopen. En wat gaan jullie nou, want het is een onderwijsproject. Wat houdt het project nou precies in? Het houdt precies in dat het te maken heeft met active learning. Dus dat zijn bepaalde manieren om les te geven. Ja. En we gaan daar vooral kijken hoe de docenten daar les geven. En tips geven hoe dat beter kan of anders kan. Maar natuurlijk wel rekening houden met die mensen die daar ook al heel erg hun best doen. Dus we proberen wel op simpele manieren het onderwijs beter te maken. Alleen wel rekening houdend met de mensen daar. Dus, bent wel voorbereid door Edukans op de trip. Ja, zeker. We hebben 3 dagen, drie trainingsdagen gehad. Ja. Om voor te bereiden, dus ook leer ook welke talen ze daar spreken en hoe het daar eigenlijk werkt en gaat. Ja. En die mensen daar spreken wel Engels. Okay. Alleen natuurlijk wel Afrikaans Engels, dus het wordt wel lastig om met die mensen te praten. Maar Engels moet wel lukken, denk ik. En Stichting Edukans, die biedt dus deze mogelijkheid. Nou is zo'n reis niet gratis, kan ik me zo voorstellen. Hoe hebben jullie dat financieel weten te bewerkstelligen? Nou ja, zelf moet je €1800 betalen aan Edukans om mee te gaan, om vliegtickets te kunnen boeken. En je moet ook sponsoringsgeld ophalen voor Edukans. En dat is totaal €1000. Ja. En mijn bedrag staat nu op 800. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. En dat heb ik een soort opgehaald door ijskoekjes te bakken. En vooral rond te gaan bij mensen om te vragen of ze interesse hebben om te doneren. En op Facebook heb ik heel veel informatie gegeven over deze reis. Ja, dus op deze manier of die sponsor manier heb je al €800. En nou mis je dus nog €200. Ja, ik mis nog wel €200, ja. Maar je hebt nog even, want wanneer ga je vertrekken? Ik vertrek op 21 april. Ja. Voor 2 weken. Nou, lijkt me ontzettend spannend. Nou, zijn er wellicht luisteraars, Romy, die jou een hart onder de riem willen steken door jou te sponsoren? Stel je voor, dat willen mensen. Kunnen ze jou nog bereiken via een site? Jullie kunnen me bereiken via Facebook. Mijn naam is natuurlijk Romy van der Meer. En als je dat opzoekt, dan heb ik een profielfoto van Edukans. Kijk, hartstikke goed. Heel benieuwd hoe het gaat verlopen, Romy. En ik stel dan ook voor dat je na terugkomst nog een keer bij ons komt praten om te vertellen hoe het geweest is. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Dan zien we je graag terug. Ik sprak met Romy van der Meer en zij gaat op reis naar Malawi. En ik wens jou heel veel succes. Ja, bedankt. I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now I can catch me, 'cause I'm going back. I'm going back. Phil Collins was dat en Going Back. Open Expo Schiedam laat geen kans voorbijgaan om Schiedamse kunstenaars onder de aandacht te brengen. Daarom wordt er ook aangesloten op de Nationale Museumweek. Herman de Bruin. Tijdens de Nationale Museumweek, daar komen de pronkstukken tevoorschijn uit Schiedam. Heeft Schiedam pronkstukken? Ja, zeker wel. En Cilia Batenburg, die weet er alles van. Welkom, Cilia. Dankjewel. Wat zijn de pronkstukken van Schiedam? Ja, we hebben er heel veel, hè? Eigenlijk te veel om te laten zien. Oh. Dus er zijn keuzes gemaakt voor deze Nationale Museumweek. En dat hebben de musea gedaan, want ja. Daar hebben we eigenlijk op aangesloten met Open Expo. Want wij laten de pronkstukken van de Schiedamse kunstenaars zien. Dat zijn er drie. We hebben natuurlijk een museum. Daar zitten merendeels oudere dingen in, zeg maar. En jullie gaan naar de kunstenaars van nu? Ja, want Schiedam is naast een paar hele mooie musea ook een hele hoop goede kunstenaars rijk. Mm-hmm. En die laten we met Open Expo graag zien. En voor nu hebben we er uiteindelijk drie uitgekozen die hun pronkstuk in openbare ruimte op de route tussen de musea gaat tonen. Dus je kan die musea bezoeken en dan kom je meteen die pronkstukken tegen. Precies. En die staan zelfs buiten. Die staan zelfs buiten. Oei, dat lijkt me voor een schilderij niet goed. Als een schilderij zou zijn. Nou, kijk, het leuke aan kunstenaars is dat ze altijd wel weer een creatieve manier weten te verzinnen. Tuurlijk. Daar zijn ze goed in. Dus we hebben wel degelijk een heel groot schilderij in de openbare ruimte staan. De Nachtwacht. Nee, helaas niet. Oh. Ja, dat is een heel groot schilderij namelijk. Ja, dat is ontegenzeggelijk waar. Nee, we hebben niet de Nachtwacht. We hebben een werk van Sven Signe den Hartog. En die gaat in een performance zelfs. Dus dat gaat live gebeuren. Gaat hij in een huisje. Want we hebben karakteristieke open expo huisjes. Die zijn groot, daar kan je doorheen lopen. Ja. En die gebruiken we tijdens festivals als loket. En voor nu gebruiken we ze als podium voor de kunstenaars om een pronkstuk te tonen. Een soort expositieruimte eigenlijk. Eigenlijk is het een expositieruimte op locatie. Die zet je gewoon ergens neer? Die zet je ergens neer. En Sven die gaat bijvoorbeeld dinsdag het huisje zelf helemaal beschilderen in een performance. Mm-hmm. En dat kan je ook meemaken, kan je ook bij zijn. Daar kan je gaan naartoe gaan en dat kan je gaan beleven. Mm-hmm. Ook beleven, ja, natuurlijk. Ja. Maar Open Expo betekent dus dat het voor iedereen toegankelijk is. Want je hoeft niet ergens een museum in. Je mag in dat huisje komen of mag dat ook niet? Eén huisje dus wel. Ja. Maar we hebben er nog twee. Ook Veld en Vaas. Die maken een waanzinnig mooi stuk voor de Open Expo. En dan samen bij het Stedelijk Museum in Schiedam. En kunstenares Caroline Koster. Die maakt ook een werk. En die staat voor het nieuwe museummolen. De Walvis in Schiedam. Die is nog niet zo lang geleden geopend. Hè? Nee, die is vers. Dus dat is een mooie combinatie. Dus, en dan is er natuurlijk ook nog het Jenever Museum in Schiedam. Mm-hmm. En daartegenover staat Sven dan met zijn huis. Ja. Dus het is gewoon een dagje of eigenlijk een week lang. Je kan de hele week terecht in de Nationale Museumweek van 9 tot 15 april. Ja. En dan kom je en passant jullie Open Expo huisjes tegen. Ja, en dan pronken wij dus met de Schiedamse kunstenaars. Maar wat jullie betreft komt iedereen even langs die mooie Open Expo en die huisjes die er zijn van de kunstenaars van nu. Ja. En die gaan elke keer verrassen. Die gaan onwijs verrassen. Ja. Maar het blijft een verrassing, want ik ga je niet vragen wat ze gaan doen. Dat weet je misschien zelf nog niet eens. We hebben moet ook een verrassing blijven. We hebben ideetjes. We hebben natuurlijk ideetjes gekregen. Dus we hebben wel een idee van wat ze ongeveer gaan maken. Nou ja, je zei al van dat ene huisje wordt dan beschilderd. En dat gaat ook allemaal gebeuren. Natuurlijk. Dan komen we een waanzinnig mooie bloemeninstallatie komt er. En er is dus een huis wat geschilderd wordt. En er komt een installatie met die eigenlijk een zoektocht gaat naar het pronkstuk. Waar je als kunstenaar altijd naartoe probeert te leven. Dus het is eigenlijk een ode aan het pronkstuk wat nog komen gaat. Of wat er moet gaan komen. Nou, het wordt heel spannend allemaal in die Nationale Museumweek. Er zijn afbeeldingen, denk ik. Je moet natuurlijk zelf gaan kijken in de huisjes wat er allemaal is. Maar om even voor te bereiden. We hebben een Facebook-website en die wordt helemaal up-to-date gehouden. Dat is Open Expo Schiedam. Maar natuurlijk kunnen mensen ook terecht op www.openexposchiedam.nl. Daar staat alles ook nog een keer op. En dan kunnen we tussen 9 en 15 april dat allemaal van gaan genieten. Cilia Batenburg, dankjewel voor het enthousiaste verhaal. En heel veel succes, ook heel veel plezier. Ja. Bij het, de hele week. Dat gaat ongetwijfeld lukken, dankjewel. Just to make you understand, but I'm ready to learn. Yes, I'm ready. Terry DeSario en KC en Yes, I'm Ready. De late avond van dinsdag 10 april maakt zo weer plaats voor de komende nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Tony Braxton heeft het laatste woord met Sex and Cigarettes. Fijne nacht. Tell me how am I supposed to trust you when I can never tell just where the hell you've been? Am I supposed to lie alone and suffer? But you can't expect for me to just pretend. Yes, I do, yes, I do, yes, I do love you. And you know, and you know I put up with too much. Tell me why don't you act like you're supposed to? I guess you're too cold or too bold to give up. You make me crazy, crazy. I swear you act like you hate me, hate me. How can you tell me I love you, then do the things you do? At least try and lie to me, lie to me. Oh yeah. Instead you come straight to our bed, smelling like sex and cigarettes. Remember when I used to catch you lying? You can double back and cover up your dirt. But lately you don't even try to hide. It's the lies and disrespect that hurts me worse. Yes, I do really do love you. And you know, you know, you know I put up with too much. Tell me why don't you act like you're supposed to? I guess you're too cold or too bold to give a fuck. You make me crazy, crazy. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf.